إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. أي واتو أي واجب الله، mogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Ijumaa iliyokuwa imepita, bila ya miadi mimi nilikuja hapa nikazungumza, na leo mimi nimekuja tena bila ya miadi. Nataka kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala nikiendeleze kile ambacho kwamba nilichokizungumza katika hutuba ambayo kwamba ilikuwa imepita hapa ilikuwa ipita. Na nilizungumzia kwa nasaha za nasaha kwa Waislamu wote, kwamba nikasema kwamba kuna kikundi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam kaahidi kwamba kikundi hicho hakitoacha, yani kasema kwamba kuna kikundi ambacho dhahirina ala alhaqi, kikundi hicho kitakuwa ni chenye kushinda katika haki, yani kiko juu ya haki. Kikundi hicho la yadhurruhum, hawatodhuriwa wao, man khazalahum, na wale ambao kwamba watakotaka kuwadhuru wao. Nikafahamisha nani ambao kwamba watakotaka kwa wao, khazalahum, wale ambao kwamba watakowaacha kuwasaidia wao na kuwatia nguvu, hawataweza kuwadhuru mpaka itakaposimama saa ya kiyama, hatta takuma au hatta yaatia bi amri llah, katika riwaya mbalimbali tulikuwa zimekuja, mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani kiyama. Nikatoa nasaha kwamba sisi Waislamu tujitajiri kwamba kila mmoja awe na shauku, awe miongoni mwa wale watakokuwa katika kikundi. Nakasema taifatu, yaani ni kikundi, maanake ni kikundi kidogo. Hakusema jumuhur, bali kasema ni firqatu au kasema taifatu, yaani ni kikundi kidogo. Kila mmoja apiganie madamu bado yuko hai, awe katika kikundi hicho. Kwa nini? Kwa sababu mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekizungumza kikundi hicho kama hakitoacha kuwa kiko katika haki, wala hakitodhuriwa na wale watakaotaka kuwadhuru mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni saa ya kiyama. Wa hum kadhaliki, na wao watakuwa wapo katika hali hiyo hiyo ya kuwa wako katika haki, ndio wenye kushikamana katika haki. Haya maneno ni maneno ya mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyezungumza katika hutuba hiyo. Alafu katika kupendezesha watu wawe na shauku ya kuingia katika kikundi hichi, katika kupendezesha, nikazungumza kauli za baadhi ya wanaojioni, mfano al-Imamu Shafi'i nikakitaja kitabu chake Al-Iktisad, kwamba yeye anasema, kasema ndio haya, kasema kwamba wa hadhihi sunnatu llahi ala al-khalqi, kwamba huu ndio mwenendo wa Allah kwa viumbe wake. Kwamba vipi? Anna ahla al-haqqi, kwamba watu wa haki, bijambi ahli al-batil, kwa kulinganisha na watu wa batili, kalilu, ni watu kidogo. Siku ile mimi kasoma aya kipande nambari 13 katika sura Sabai, hadi katika kuyathibitisha maneno yake Imam Shatibi, yeye alisoma aya ya Qur'ani al-Karim kipande nambari 13 katika sura Sukhruf, katika sura Sabai, aliposema wa qalilu min al-ibadi yashkuru. Allah subhanahu wa ta'ala alisema kwamba ni kidogo sana katika waja wangu wenye kushukuru. Pia nilitaja kwamba pia kuhusu udogo wa watu wa haki, dalili yake nyingine ni kwa kaitoa aya 103 katika sura Yusuf, wama aktharu nnasi walau harasa bimuminina, hawawi wengi katika watu hata kama utajihimiza vipi we Muhammad katika kuwafikishia uamini wapate kuongoka, hawawi kama ni katika watu wenye kuamini. Yani hizi ni dalili za kuonesha hao watakaokuwa katika hicho kikundi ambacho ni kikundi ambacho kwamba chenye kushikamana na haki ni cha watu kidogo, kwa sababu watu wengi hata we Muhammad kama utajitahidi vipi, hawawi wenye kuamini, yani hawawi wenye kuikubali haki, hawawi hivyo. Sasa na hii ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kwa mpenzi yake akupendelee hata kama utakuwa ni mchache wa elimu, hata kama utakuwa ni mchache wa hadhi au chochote kile utakachokuwa nacho, Allah akikupendelea anakupa. Hebu tuhangaike, mimi nikasema pamoja na nyinyi, tuhangaike katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie Waislamu sisi kwamba tuwe miongoni mwa wale watakuwa kuwepo katika kikundi hicho. Sasa kwa kuendelea mbele, Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ana maneno madogo ambayo kwamba anazidi kutilia nguvu, kwamba na sisi tukimbilie katika kuwepo katika kikundi hichi, tumwombe Allah kwa juhudi kubwa atujalie tuwepo katika, kwa fadhila zake na rehema zake tuwepo katika kikundi hichi. Akasema fala yanbaghi lughulul, yani haitakikali kujiweka mbali ala manhaji salafi na manhaji ya salafi wadili. Akafunga maneno kwa kusema fa innahu afdalu wa akmalu, kwa hakika njia ya wema waliokuwa wametangulia, kwa maana ule mwenendo waliokuwa na wema waliokuwa wametangulia, afdalu wa akmalu, ni mwenendo ambao kwamba waliokuwa wenye kukamilika, afdalu uliokuwa bora zaidi, wa akmalu na wenye kukamilika zaidi. Kwa hivyo haitakikani kujiweka mbali na mwenendo huo. Na vile vile nilitoa nasaha kwa wenzangu kwa pamoja kwamba kila mmoja ajitahidi awe na shauku awemo katika kikundi hicho, kikundi ambacho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoona katika hutuba iliyopita nyuma kasema wahia aljamaa, kwamba hiyo ndiyo jamaa. Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam kakiita kikundi hicho kama ndiyo jamaa, jamaa ambayo katika hadithi ndivyo katika sahihi ya Imam Bukhari refu ya Hudhaifatu bin al-Yamani radiyallahu anhu amenisahibu sirri nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi refu. Anasema miongoni mwa yale yaliyokuwa katika hadithi refu hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam nilipomuuliza, je, iwapo kama patakuwa hapana jamaa wal imama wa hapana imam, yani kiongozi wa Islam hapana, kwa sababu hivi jamaa mpaka ipatikane ipatikane vitu, miongoni mwa vitu hivyo ni kupatikana kiongozi wa Kiislamu ambaye kwamba amekufiwa mara baada ya kushakukaa katika madaraka, kama tutakuja kuona siku za mbele kwa insha Allah. Je, kama itakosekana jamaa, na nimeona katika hutuba iliyopita nyuma kwa majamaa, kwa majamaa ni haki na mtu wa haki, au haki na watu wa haki, sio mkusanyiko wa watu au sio vitu vingi, bali ni haki kushikamana na haki. Je, kama jamaa itakosekana? Au kwa maana nyingine alisema yeye firkatu najia ma ana alayhi wa ashabi, ya ma ana alayhi wa ashabi ni ule mwenendo ambao kwamba niliokuwa nao mimi na nilikuwa nimeshikamana nao mimi na masahaba zangu. Sasa je, kama huo utakosekana iweje? Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ndipo mimi ninapopataka, akamwambia Hudhaifa bin Yaman na kutuambia sote kwa pamoja, akamwambia fa'tazil tilka al-firqa kullaha, iweke mbali na makundi yote yaliyokuwa sio jamaa, yaliyokuwa si firka tunajia, wewe jiweke mbali. Walau antaumba bi asli shajarati, hata kama utakwenda kulishika, kuna kulishikilia na kulikumbatia shina la mti, basi bora ufanya hivyo, hata yudirika kalmautu wa anta ala dhalike, mpaka yatakapokupata mauti na hali ya kuwa wewe uko katika hali hiyo. Yani huna ambaye kwamba uliokuwa umeungana naye. Kwa nini? Kwa sababu katika maisha ambayo kwamba uliokuwa unaishi katika dunia yako imekosekana jamaa, yani imekosekana haki na mtu wa haki, au watu na watu wa haki wamekosekana, basi wewe walau antaumba bi asri shajarati, kadishike japo shina la mti, hata yudirika kalmautu, mpaka yatakapokukuta mauti, wa anta ala dhalika, na hali ya kuwa wewe uko katika hali hiyo. Lakini usiingize na makundi ambayo kwamba iliyokuwa upotovu, maadamu kile kikundi ambacho mtume wa mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichokuwa amekiahidi kwamba ni kikundi ambacho kwamba hakitoacha kwa kiko cha haki, na wala hakitodhuriwa na wale ambao kwamba watakotaka kuwadhuru mpaka itakaposimama saa ya kiyama, wa hum kadhalika, na wao watakuwa wapo katika hali hiyo ya kuwa wako juu wenye kuipata haki. Hata utakapokosa hiyo, basi wewe basi bora ukalishikilie shina la mti mpaka atakapokukuta mauti. Haya ni maneno ya kudumisha nyoyo, na ni maneno ambayo kwamba yanatuelekeza kwa nasaha kwamba kila Muislamu ajitahidi, na sio sote, hata kama tutajitahidi iwe vipi, iwe tutafanya vipi, haiwezekani tukawa sote. Ni wale ambao kwamba Allah atakawaingiza kwa fadhila zake, na sio kwa kuwapendelea hawa na kwa kuwadhulumu hawa, ala, bali kwa uadilifu. Yule atakayemwingiza katika kikundi hicho, Allah atakamwingiza kwa uadilifu, na yule ambaye kwamba atakayemwacha hajamwingiza katika kikundi hicho, Allah atakuwa ameyafanya hayo kwa hikma yake, yani kwa kukeka kila kitu pahala pake. Kwa nini? Kwa sababu stahiki yake huyo kwa mwenendo wake na ile jitihada yake aliyokuwa nayo haitaki haki. Na hawa kwa elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kajua, sio kama kachagua makusudi, la, kwa kupendelea, na hawa kwa ajili ya kuadhulumu, anajua kwamba waqalilu min ibadi ya shakuru, kwamba ni kidogo sana katika waja wangu watakao shukuru. Ndugu zangu katika imani, natoa nasaha hizi hali ya kuwa ukikosa kule kukipenda na kuwa na shauku ya kuwa katika kikundi hicho, basi itakuwa ni dhahiri rahisi mno kwako wewe kuweza kuyafanya mambo, tena ukayafanya kwa juhudi kubwa, pengine ukatumia nguvu yako ya kimali, ukatumia wakati wako, ukatumia uhai wako na roho yako, ukaoko tayari kuitoa, kumbe mwisho wa yote hayo yakawa hakuna natija kwako wewe, kwa sababu tumejapiga mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya uzushi katika dini hii. Kwa mambo hayo Allah subhanahu wa ta'ala halipi, kwa mambo hayo Allah atakataa mali za watu. katika imani, tuelewe kwamba falbid'atu ahabbu ila shaytan, kwamba bidaa inapendeza zaidi kwa shaytan, bidaa inapendeza zaidi kwa shaytani, mina almaasiya kuliko maasi. Shaytani anapenda zaidi yale mambo ambayo kwamba yatakayozuliwa katika dini kuliko maasiya. Yaani kwa maana nyingine, wacha nifunguke niwe wazi kidogo. Shetani anapenda zaidi bidaa kuliko mambo ya maasi, yaani kuliko kuzini, kuliko kusema uongo, kuliko kufanya jambo lolote lile ambalo kwamba la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Shetani analipenda. Kwa nini? Kwa sababu hii. Kwa sababu falasi ya'tarifu, aliyekuwa asi yeye huwa anakiri kwamba anachokifanya ni makosa, wayatubu, na anaweza akatubia asiwe. Lakini kwa upande wa pili, falmubtadiu mtu wa bida, fayala annahu ala alhaqi, huwa anaona yeye kwamba iko katika haki, kwamba yeye ni mwenye kupatia, fala yatubu, hatubii. Bidaa yaani mzushi hatubu. Kwa nini? Anachoona yeye, na ndio maana anakuwa yuko tayari hata kupigana. Haogopi kama atapigwa, lakini yuko tayari kupigana. Hatizami kwamba ataweza kweli kupambana au hataweza. Yuko tayari amwage damu yake, yuko tayari atoe mali yake, na ndio maana ukakuta watu wanajitahidi kutoa magombe kwa ajili ya shindwe katika mambo mbalimbali ya uzushi. Wengine wanatoa mimali mikubwa mikubwa ikajengwa huku kona inajengwa vituo ambavyo kwa madeni yake vinafanywa ibada bila mbalimbali, mimali kwa mimali inatolewa. Mtu anatoa wakati wake. Kwa nini? Shetani anawapambia, shetani huwa anawapambia. Na ndio maana Sheikh Saleh Fauzani alipokuwa akisema mno kama haya niliokuwa nimeyasema mimi, akaisoma aya ya Qur'an al-Karim aya 2, aya ya 36 na aya ya 37 katika Suratu Zukhruf sura ya 43, sema aya ya 36, wa man yashu an dhikri ar-rahman nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, yule atakayefanya upofu atakaye yafanyia upofu, kwa maana atakayejitenga na maneno ya Allah, atakayejitenga na ukumbusho wa Allah, nukayib lahu shaytanan fahuwa lahu qarin, sisi tutamfanyia shetani ndio awe ndio kipenzi chake mwenyewe. Na tumekusha kuona hivi punde kama bidaa inapendeza zaidi kwa shetani. Kwa maana gani? Shetani anapenda zaidi bidaa. Ina maana ukifanywa shetani awe ndio rafiki yako, maana yake atakupendelezea mambo ambayo kama ilikuwa mabaya, na miongoni mwa hayo ni mambo ya bidaa. Shetani anayapenda zaidi. Kisha aya 37 akasema hivi, wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtaduna, na kwa hakika wao hao mashetani, la yasuddunahum an sabili, huwazuilia wao hao atakaofanyiwa kwa ndio vipenzi vyake, anawazuilia an sabili, imekuja kwa maarifa, maanake anawazuilia na njia ya sawasawa. Kwa maana nyingine, anawazuilia na haki. Wayahsabuna, na wao wenyewe wanazuiliwa na haki. Wayahsabuna annahum ala alhaq, wayahsabuna, na wenyewe wanadhania kwamba wapo katika uongofu, na wao wenyewe wanadhania, wa innahum la yasudduna an sabili wayahsabuna annahum muhtaduna, na wenyewe wanadhania kwamba wao ni wenye kuongoka. Shetani anawazuilia kwa kuwapambia bidaa, wala hawatubu kwa sababu wanadhania, na hivi ndivyo mtu wa bidaa alivyo, kwamba yupo katika haki. Kisha akayakariri maneno ya ya Imamu Ibn Kathir rahimahullah. Imamu Ibn Kathir rahimahullah. Al-Imamu Ibn Kathir rahimahullah alitafsiri aya ya Qur'an al-Karim ya 103 na aya ya 104 ya Suratu Kahfi. Aya inasema kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Imam Ibn Kathir rahimahullah katika aya mbili hizi ya kwanza anasema kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Je, sikwambieni Muhammad, waambie sikwambieni, sikupeni habari, lakini kitafsiri hali hii imekaa kwa namna maalum ya kibalagha, haikuja kama ni suala, lakini kwa tamshiri kavu, sikwambieni wale ambao waliokuwa wamekula hasara, wale ambao kwamba waliokuwa wamekula hasara, kula hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, wale ambao kwamba matendo yao yaliyokuwa yamekula hasara, alladhina dhalla sa'yuhum, wale ambao juhudi zao zimepotea bure, alladhina dhalla sa'yuhum, wale ambao juhudi zao zimepotea bure, wa hum yahsabuna, na wao wenyewe wanadhania, annahum yuhsinuna sun'a, kwamba wao ni wenye kutekeleza matendo ambayo kwamba yaliyokuwa mazuri. Ibn Kathir alipokuwa kitafsiri aya mbili hizi akasema hivi, hadhihi al-aya, akasema kwamba aya hii inakusudiwa, aya mbili hizo yaani akaifanya kama ni moja, akasema hadhihi al-ayatu, aya mbili hizi ni aya ambazo kwamba zilikuwa amatu, ni zenye kuenea kumwenea, ala kulli man abada Allah, kila mwenye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, ala ghairi tariqati marudhia, kwa njia ambayo kwamba isiyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema aya hii, yani anakusia aya ya 103 na 104 ya Suratu Kahfi, inamuenea, inamkusanya, kumuingiza kila mwenye kumwabudia Allah katika njia ambayo kwamba ilikuwa si yenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kisha akasema yahsabu annahu musibun, anadhania yeye kwamba ni mwenye kupatia, wa anna amalahu maqbulun, na anadhania kwamba matendo yake anayoyafanya ni yenye kukubaliwa, wa huwa yukhthiu wa amalahu mardudun, yeye ni mwenye kufanya makosa na matendo yake ni yenye kurejeshwa, hadi yenye kukataliwa. Kisha ina maana aya haiwahusu makafiri peke yake, haya ni amu, kama alivyosema Ibn Kathir. Rejea katika tafsiri yake Ibn Kathir katika aya 103 na 104 ya Suratu Kahfi, anasema wa hadhihi al-ayatu amma, ni aya ambayo kwamba ni kuendelea, kila ambaye kwamba mwenye kumwabudia Allah katika njia isiyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yani ndiye ushi. Kisha akasoma maneno ambayo haya, kama utafuatilia vizuri utatoka mbio ujihimize uwemo na wewe katika wale ambao kwamba watakaokuwa katika hicho kikundi ambacho mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama kakitangazia kufaulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتيوه ان وجه الله مغفر الله نممتي الله سبحانه وتعالى. الامام ابن كثير رحمه الله بعد كل تفسير ايه ya 103 na aya 104 katika suratu Kafi, kisha akasoma aya 3, akasoma aya 3 katika suratu Khashia. Aya ya kwanza akasoma ujuhun yaumaidin khashia, aya ya pili akasoma amilatun nasiba, aya ya tatu tasla naran hamia. Ujuhun yaumaidin khashia, kuna baadhi ya nyuso kesho kiamani zitakuwa ni zenye kudhalilika, dhalili zitakuwa. Amilatun nasiba, wenye nyuso hizo ni kina nani? Amilatun nasiba ni wale ambao waliokuwa amilatu, yani wamefanya sana, wamefanya kwa wingi mno, kwa juhudi kubwa, wamefanya ibada hizi na ibada hizi na ibada hizi, mpaka wakafika kuchoka, wakawa taabani, lakini mwisho wa yote tasla naran hamia, wenye nyuso hizo watauingia moto hamia wenye kuwaka, waliyadhu billah. Aya ambayo baadhi ya watu wanaweza kukwambia hivi, mubtadi wenyewe anaweza ukatoa na diseni sababu hakubali, hakubali na kwa diseni anazuia, atakwambia haya sio maana yake hiyo, yeye atakwambia haya maana yake hiyo, atakwambia ujuhun yaumaidin khashia, yani kuna baadhi ya nyuso siku hiyo zitakuwa dalili, yani kesho kiyama zitakuwa zenye kuinama nyonge. Amilatu, yani kwa zikifanya matendo haya katika adhabu za motoni, makona ipeleka ndani ya moto. Nyuso hiyo zikifanya matendo haya na haya ya ndani ya moto, sina mpaka atafika taabani kwa kuchoka. Mbona mbele imekuja tasla nara alhami? Kadhalika sura Ibn Kathir. Kwa nini sijui tafsiri hii ya Ibn Kathir? Kaishukulia aya wale ambao yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, ambao wao wanadhania kwamba wao wanatekeleza mazuri. Ndio akasema amilatun nasiba, wamefanya sana yani matendo haya na haya kwa juhudi kubwa, mpaka kataabani wamechoka, lakini hakuna natija kwa wao. Mwisho wa yote wanaambiwa tasla naran hamia. Sasa ukiziangalia tatu hizi katika suratu Khashia, ndugu zangu katika imani, itakuja shauku na zile nasaha ambazo kwamba nilizozizungumza katika hutuba ambayo kwamba iliyopita, kwamba tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa juhudi tuwepo katika kikundi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallama amekitangaza na kukitolea habari kikundi hicho, kwamba ni kikundi ambacho kwamba chenye kushikamana na haki, kama alivyosema la tazalu taifatun min ummati dhahirina ala alhaqi la yadurruhum man khadalahum hatta yaatiya amrullahi wa hum kadhalik. Kundi hicho hakitoacha kikundi katika umati wangu chenye kushikamana na haki, kuwa ni chenye kushinda, kiko juu katika haki, chenye kuifanya haki sawasawa kikundi hicho, na wale hawatudhuriwa na yule ambaye kwamba na wale watakaotaka kuwadhuru mpaka itakaposimama saa ya kiyama. Ni kikundi gani hicho ambacho katika riwaya nyingine imekuja fikatun najia, kwamba ni kikundi ambacho kwamba kitakachofaulu, kama alivyosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbalimbali ambazo zina daraja ya hasanun, kama alivyosema maimamu wa hadithi mbalimbali wa minhum Sheikhul Albani rahimahullah. Ndugu zangu katika imani, tujitahidini, tumuombe Allah kwa shauku atujalie tuwepo katika haki, atujalie tuwepo katika haki, kwa sababu kuwa Waislamu ni naam walillahi alhamdu. Sasa lakini alislamu huwa sunna, uislamu ni sunna, wa sunnatu hiya liislamu, na sunna ndio uislamu. Vitu viwili havitokani. Uislamu wetu ili unoge, Uislamu wetu ili upate kuwa na fadhila kubwa, na malipo nono ni kushikamana na mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao hicho kikundi ndio wameushika mwenendo huo. Allahumma kullana wala takuna alaina wazidina wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa rafa'na wala tadana wa ansurna wala tansur alaina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Ewe Allah, tunakuomba tuonyeshe haki, uifanye kwa haki kweli, warzuqna ittiba'a, na utuwezeshe kwenda kuipata haki kweli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Tunakuomba Allah, tuonyeshe haki, uifanye kwa batili kweli, na utuwezeshe kuweza kujiepusha na batili iliyo kwa batili kweli. Amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.